यजुर्वेद काण शाखीय बृहदारण्य को उपनिषद। इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण विचार कर रहे हैं। अच्छा, 31 पृष्ठ में अनुमान आया था विमतं सत्पूर्वं कार्यत्वात् कुंभवत्, ऐसे अनुमान आया था। अभी उसमें सत्पूर्वं ये सत्पूर्वकत्वम ये साध्य था और कुंभवत् दृष्टांत दिया था, तो दृष्टांत में सत्पूर्वकत्वम नहीं है ऐसा शून्यवादी कहा, अर्थात कुंभ ये सत्पूर्वक नहीं है, पूर्व में कुछ था ही नहीं, शून्यवादी आरंभ किया। ये सब विचार हुआ, सिद्धांत सिद्ध कर दिया कि नहीं कारण तो पहले है, तो इसलिए सत्पूर्वकत्व में साध्य सिद्ध हुआ। दृष्टांत से साध्य वैकल्यम, वहाँ पूर्व पक्ष अर्थात दोष आरंभ किया था, अभी वो पूरा हो गया। अभी उसमें हेतु था विमतम सत्पूर्वम कार्यत्वात्, हेतु था कार्य, तो अभी उसके लिए विचार आरम्भ करते हैं। पूर्व पृष्ठा में भाष्य में कहा गया था अंतिम में कार्यस्य च अभिव्यक्ति लिंगत्वात्, कार्यस्य अभिव्यक्ति लिंगत्वम अर्थात कार्यम अभिव्यक्ति लिंगम, ऐसे कहा था 35 पृष्ठा भाष्य में। कार्य अभिव्यक्ति लिंगम, अभिव्यक्ति लिंगम उसमें भी बहुव्रीहि दे दिया था टीका में, 36 पृष्ठा में कहा था अभिव्यक्ति लिंगम यस्य, तो अभिव्यक्ति लिंग, तो अभिव्यक्ति ही कार्य का लिंग है, तो लिंग है मतलब वो पदार्थ तो होगा, धूम बन्ही का लिंग है अर्थात बन्ही वहां होगा तभी तो धूम लिंग वहां बनेगा। अभिव्यक्ति तभी होगी अगर कार्य है तो, क्योंकि कार्य का लिंग है। इसलिए सिद्धांति कह दिया कि 35 पृष्ठ में भाष्य में अंतिम में कार्य से सद्भाव प्राग उत्पत्ति है सिद्ध, कार्य उत्पत्ति होने से पहले है अरे उसका अभिव्यक्ति होती है, तो इसके ऊपर अभी विचार आरम्भ करते हैं। 36 पृष्ठा में टीका में द्वितीय परा हेतु भागम आक्षिपति, हेतु भाग हो गया कार्यम, कार्यत्वात हेतु था 31 पृष्ठा में जो अनुमान था विमतम सत्पूर्वम कार्यत्वात, ये अनुमान में हेतु था कार्यत्वम, इसे कार्यत्वम के लिए सिद्धांत कह दिया कि अभिव्यक्ति लिंगम यस्य, अभिव्यक्ति लिंग इस अंश को अभी आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्ष। भाष्य में कथम अभिव्यक्ति लिंगत्वाद, अभिव्यक्ति लिंगत्वाद कार्यस्य, ये कैसे कह दिए अभिव्यक्ति लिंगत्वाद, इसका क्या अर्थ हो गया अभिव्यक्ति लिंगम अस्य इति, अभिव्यक्ति लिंगम अस्य आप ऐसे बहुव्रीहि समास कैसे कहते हैं, अभिव्यक्ति इसका लिंग अर्थात तो पहले से कार्य है ऐसा कैसे कहते हैं, टीका में उसको स्पष्ट करते हैं। अभिव्यक्ति लिंगम अस्य इति व्युत्पत्त्या, आप अभिव्यक्ति लिंग में इस प्रकार की व्युत्पत्ति दिखाते हैं, इस व्युत्पत्ति के द्वारा कथम अभिव्यक्ति लिंगत्वाद इति कार्य सत्व हेतु उच्यते, अभिव्यक्ति लिंगत्वाद ऐसा कह करके कार्य सत है तो आप अभी कार्यत्व को हेतु बनाते हैं और कार्य सत है ऐसे प्रमाण करने चलते हैं, तो कार्य सत्य क्यों है कहते हैं अभिव्यक्ति उसका लिंग है, तो अभिव्यक्ति लिंग है ये कैसे कहते हैं, कथम कैसे कह देते अभिव्यक्ति इसका लिंग है, कहते हैं सिद्धे ही सत्वे अभिव्यक्ति लिंगम अस्य इति सिद्ध्यति, पदार्थ तो पहले हो तभी कहेंगे कि उसका अभिव्यक्ति हुआ, तो अभिव्यक्ति उसका लिंग हुआ, पदार्थ पहले सत्व निर्णय नहीं है अब कैसे कह देंगे अभिव्यक्ति लिंग, आप अभी कहते हैं कि अभिव्यक्ति लिंग होने से पदार्थ सत है, ये पदार्थ सत कैसे हो गया कि अभिव्यक्ति उसका लिंग हो जाएगा, सिद्धे ही सत्वे पदार्थ पहले है अगर ऐसा सिद्ध होगा फिर अभिव्यक्ति उसका लिंग ऐसे माना जाएगा, अंधकार में अगर घट पहले से है प्रकाश उसका अभिव्यक्ति कर देगा, तो घट है पहले ऐसे निश्चय होना चाहिए ना, तभी तो प्रकाश अभिव्यक्ति करेगा, घट नहीं है प्रकाश अभिव्यक्ति कर देगा उसका नहीं कर पाएगा, ये पूर्व पक्ष कहते हैं। सिद्धे ही सत्वे अर्थात पदार्थ का सत्व सिद्ध होने पर अभिव्यक्ति लिंगम अस्य इति सिद्ध्यति, ये होगा, और अभी आप तद बलात् अभिव्यक्ति लिंग को हेतु बना करके सत्व सिद्धि करते हैं, तो ये तो अनुन्यास रहे हुआ, सत्व सिद्ध होगा तो अभिव्यक्ति लिंग बनेगा, और आप अभी अभिव्यक्ति को लिंग कह करके सत्व को सिद्ध करते हैं, ये तो अनुन्यासय हुआ। तद तो बलाच सत्व सिद्धि रीति अनुन्यासयाद इत्यर्थ, ये पूर्व पक्ष वाक्य का अर्थ हो गया। अच्छा सिद्धांत अभी कहता है संप्रतिपन्नया अभिव्यक्तिया विप्रतिपन्नं सत्वं साध्यते तन्न अनुन्यासयत्वम् इति परिहरति। सिद्धांत कहता है कि अनुन्यासय होगा, अगर ये हो तो वो होगा, वो हो तो ये होगा, ऐसा यहाँ नहीं है। संप्रतिपन्नया अभिव्यक्तिया, अभिव्यक्ति ये आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं घट का, ये तो संप्रतिपन्न उभयवादी सम्मत को संप्रतिपन्न कहते हैं। अभिव्यक्ति ये दोनों ही हम स्वीकार करते हैं, ये चक्षुर्ग्राह्य हो जाता है कभी जो पदार्थ होते हैं उसके द्वारा। विप्रतिपन्नम सत्वम, सत्व पहले है नहीं है इसके लेकर के विवाद हो रहा है, किंतु अभिव्यक्ति तो दोनों ही मानते हैं, तो दोनों जिसको मानते हैं उसको हम हेतु बनाते हैं, और जहाँ आपको संदेह है उसको हम साध्य बनाए। तो विप्रतिपन्नम सत्वम साध्यते, इसलिए तन न अनुन्यासयत्वम, घट पहले था नहीं था इसको लेकर के विवाद हो रहा है, किंतु घट की अभिव्यक्ति हो रही ये तो हम दोनों मानते हैं, अभी मानते हैं सांख्य मानता है वेदांत भी मानते हैं अभिव्यक्ति हो रही है। यहाँ वास्तविक ये सब अभी विशेष भेद और नहीं है, अभी सब मिलकर के आ गए, क्योंकि सभी का जब निराकरण हो गया बौद्ध मतलब बौद्ध में चारों वादी और सांख्य नया के सभी का निराकरण हो गया, क्योंकि कार्य पहले है ऐसे यद्यपि केवल सांख्य ही मानता है, किंतु वो कहता है कि कार्य को मिथ्या नहीं कहता है वेदांति, इसलिए उसका भी निराकरण कर दिया, इसलिए सभी अभी मतलब पूर्व पक्ष में आ गए। किंतु यहाँ मुख्य अभी बौद्धों के साथ चल रहा था उसी दृष्टि को लिया जा सकता है, न्यायिक अगर लिया जाएगा तो अभिव्यक्ति संप्रतिपन्न नहीं होगा, क्योंकि न्यायिक भी कहे अभिव्यक्ति पहले नहीं था, अभिव्यक्ति तो अभी बन हो रहा है, तो इसलिए सांख्य ही पूर्व पक्ष लिया जाएगा। ये अभी किसका हो गया, हाँ ये अर्थात सांख्य जैसा लगता है किंतु यहाँ सभी आ जाएंगे पूर्व पक्ष में। अभिव्यक्ति रीति सिद्धांति अभी कह रहा है अभिव्यक्ति भाष्य में, अभिव्यक्ति साक्षात विज्ञान लंबनत्व प्राप्ति। अच्छा यहाँ न्यायिक भी हो जाएगा, क्योंकि अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ कि अर्थात तो पदार्थ बनना, न्यायिक कहेगा पहले अभिव्यक्ति नहीं था वो तो अभी हो रहा है, इसलिए न्यायिक अभिव्यक्ति संप्रति संप्रतिपन्न नहीं होगा, वो कहेगा अभिव्यक्ति पहले कहाँ था, मतलब अभिव्यक्ति तो अभी अर्थात तो अभिव्यक्ति रूप का क्रिया ये भी असत था, ये भी अभी हो रहा है, इसलिए सांख्य जैसा माना जा सकता है, इसलिए अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ कहते हैं साक्षात विज्ञान आलम्बनत्व प्राप्ति। विज्ञान अर्थात ज्ञान का आलम्बनत्व विषय, ज्ञान का विषय बनना यही अभिव्यक्ति है, तो पहले ज्ञान का विषय नहीं बनता था अभी बन रहा है, इसलिए सांख्य न्यायिक सभी के लिए बन जाएगा, ज्ञान का आलम्बनत्व प्राप्ति यही अभिव्यक्ति हुआ। ठीक है मैं कथम तरी विपूर्व पक्ष पूछ रहा है कथम तरी अनुमान प्रयोक्तव्यम इति आशंक्य प्रथम व्याप्ति माह। अभी अनुमान कैसा होगा अर्थात अनुमान वाक्य आपका कैसा होगा, अभी कहते हैं पहले व्याप्ति दिखाते हैं भाष्य में। यदि लोके प्रावृतम तम आदिना घटादि वस्तु तद आलोकादिना प्रावरण तिरस्कारेण विज्ञान विषयत्वं प्राप्नुवत प्राक सद्भावं न व्यभिचरति। यदि लोके जो लोक में प्रावृतम आवृत हुआ है किसके द्वारा? तमो आदि ना, तमो वस्त्र इत्यादि के द्वारा आवृत हुआ है। कौन कहते हैं घटादि वस्तु, तद आलोकादि नाम, आलोक अथवा वस्त्र अपसारण ये सब के द्वारा, प्रावरण तिरस्कारेण जो आवरण है उसको हटा देने से, विज्ञान विषयत्वम प्राप्तवत, विज्ञान विषयत्वम को प्राप्त करता हुआ अर्थात तो ज्ञान का विषय बनता हुआ, प्राक सद्भावम न व्यभिचरति अर्थात जो भी विज्ञान का विषय बनता है, ज्ञान का विषय बनता है, वो प्राक सद्भाव का व्यभिचार नहीं करेगा, अर्थात यत्र यत्र ज्ञान विषयत्वम तत्र तत्र प्राक सद्भावत्वम ये निश्चित रूप से रहेगा, ये व्याप्ति दिखा दिए। टीका में यद अभिव्यज्यमानम तद प्राग अभिव्यक्तेर अस्ति यथा तमोन्तस्थं घटादि इत्यर्थः। यद अभिव्यज्यमानम जिसका अभिव्यंजन होगा, मतलब अभिव्यज्यमान अभिकर्तरी वर्तमान अर्थ में अभिव्यज्यमान ना ये कर्मणि हो गया, जो अभिव्यज्यमान जिसका अभी अभिव्यंग हो रहा है, तद प्राग अभिव्यक्तेर अस्ति वो अभिव्यक्ति होने से पहले है, यथा तमो अंतस्थं घटादि अंधकार में जो घटादि है, अभी संप्रतिम अनुमिनोति अभी अनुमान दिखाते हैं भाष्य में, तथा इदमपि जगत प्राग उत्पत्तेर इति अवगच्छाम। अच्छा ये तो बौद्धों का अनुमान हो गया, बौद्ध लोग अनुमान में दो ही वाक्य कहेंगे, यत सत तत क्षणिकम त यथा दीपकलिका, ये हो गया दृष्टांत जिसमें व्याप्ति ग्रहण हुआ, यत सत तत क्षणिकम आगे प्रतिज्ञा वाक्य कह देंगे तो संत इमे भावहा ये सब पदार्थ सत है, उसे क्या हुआ कहते हम आगे कह दिया ना यत सत तत क्षणिकम तो ये सब सत है इसलिए ये सब क्षणिक हो जाएंगे, वो दो ही वाक्य कहेंगे। इसी प्रकार की यहाँ पहले व्याप्ति दिखा दिया कि जो लोक में प्रावृत होता है आवृत होता है जिसका अभिव्यंग अभिव्यंजन होता है वो प्राक सद्भाव रहता है, व्यभिचार नहीं करता, अर्थात यद यद प्रावृतम तत्तद प्राक सद्भावत्वम सद्भाववान इस प्रकार की हो जाएगा। ये व्याप्ति दिखा दिए, दृष्टांत दिखा दिए, जैसे घटादि वस्तु प्रावृत है तो पहले से विद्यमान है, आगे प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं तथा इदम अपि जगत प्राग उत्पत्तेर, जगत भी उत्पत्ति है प्राग, क्या है कहते हैं प्रावृतम, तो प्रावृत होगा तो सद्भाव निश्चय हो जाएगा, बौद्धों को ही अनुमान दिया जा रहा है। तथा इदम अपि जगत प्राग उत्पत्तेर इति अवगच्छाम ऐसे हम जान रहे हैं। टीका में अनुमान दे देते हैं, विमतम विमतम अर्थात जगत, 12 नंबर टिप्पणी क्या दिए हैं, विमतम विमतम इति सुक्ति रूप्यादीनाम अधिष्ठानात्मना प्राग सत्वम अवधेयम, अवधेयम वो चाहिए वहां, लौकिक प्रमात्मिका वा लौकिक प्रमात्मिका वा अभिव्यक्तिर विवक्षणीयत्व विवक्षणीया इति अभिविचार, ठीक है अवधेयम यहाँ पर है भाष्य में, विमतं प्राग अभिधेय है ना वो टिप्पणी में 12 नंबर टिप्पणी जो उसको अवधेयम करना है, भी के जाके व करना है, वो अंतस्थ वाला विमतं आगे टीका में, विमतं प्राग अभिव्यक्ते है सद अभिव्यक्ति विषयत्वाद, तो यद अभिव्यज्यते तत् प्राक सत् संप्रतिपन्नवत, यह अनुमान पूरा हो गया। विमतं विमतं अर्थात ये जो कार्य जिसको लेकर के विवाद हो रहा है, और प्राग अभिव्यक्ते है सत् अभिव्यक्ति होने से पहले वो सत है, क्यों हेतु देते हैं अभिव्यक्ति विषयत्वाद, अभिव्यक्ति का विषय है तो जो अभिव्यक्ति का विषय होगा वो अभिव्यक्ति होने से पहले उसको रहना पड़ेगा, जैसे कहते हैं गमन का विषय ग्राम है तो ग्रामों को पहले रहना पड़ेगा नहीं तो कहाँ गमन होगा, विषयत्वात् यदि अभिव्यज्यते तद प्राग सत संप्रतिपन्नवत्, जिसका अभिव्यंजन होता है वो प्राक सत होगा, जैसे संप्रतिपन्न तो घट को कहेंगे, मतलब कोई भी पदार्थ दे देंगे कहेंगे, अथवा संप्रतिपन्नवत जिसमें हम दोनों मानते हैं कहेगा। ननु अभी पूर्व पक्ष कहेगा तमो अंतस्थो घटो अभिव्यंजक सामीप्याद अभिव्यज्यते न तत्र प्राकालीनम सत्वम प्रयोजकम। अभी आप व्याप्ति दे दिए कि जो अभिव्यक्ति का विषय होता है वो प्राग सत होगा। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि ननु तमो अंतस्थो घटः, अंधकार में जो घट है कभी वो अभिव्यक्ति का विषय बना, तो अभिव्यंजक सामीप्याद अभिव्यज्यते। अभिव्यंजक सामीप्या 13 नंबर टिप्पणी दे दिया, प्रकाश आदि अभिव्यंजक अभिव्यंजक हो गए प्रकाश इत्यादि, उनका सामीप्य होने से अभिव्यज्यते, वो तो ठीक है, किंतु तत्र प्राकालीन सत्वम न प्रयोजकम। आप साध्य बना दे कि जिसका अभिव्यक्ति होती है वो प्राक सत होगा, कहते हैं प्राक सत कैसे होगा, जो जिसकी अभिव्यक्ति होगी वहां कोई अभिव्यंजक का सामीप्य रहना पड़ेगा, ये सिद्ध कर देगा, किंतु प्राक सत्व होना पड़ेगा पदार्थ का, इस प्रकार क्यों होगा। तो साध्य जो आप कहते हैं कि पहले होना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है कि अभिव्यक्ति होगी तो कोई अभिव्यंजक एक रहना चाहिए, अभिव्यंजक हो गया प्रकाश, तो प्रकाश से घट की अभिव्यंजक अभिव्यंजन हो जाएगा, किन्तु घट प्राग सत्वम ये आप कैसे निर्णय करते हैं, ये पूर्व पक्ष का कहना है। अर्थात हमारा बुद्धि सब चलता है क्या ना कि जिसका अभिव्यक्ति होगा उसको तो रहना ही पड़ेगा, हम लोग मान लिए, कहते ये मानता नहीं, कहते क्यों ऐसा होगा, जिसके अभिव्यंजन हुआ उसका कोई अभिव्यंजक रहेगा ये ठीक है, किंतु वो पदार्थ तो क्यों रहेगा। अर्थात कहना है कि अभिव्यंजक वो पदार्थ का उत्पत्ति भी करवा देगा, इस प्रकार अगर होगा तो क्यों पदार्थ को पहले रहना पड़ेगा, कोई आवश्यक नहीं है, ये कह रहा है, ऐसे उसका तर्क है। आगे भाष्य में उसका उत्तर देते हैं, नहीं नहीं उत्तर देते हैं, नहीं अविद्यमान घट उदित अपि आदित्य उपलब्ध्यते। सिद्धांत कहता है अगर घट पहले नहीं होगा, खाली अभिव्यंजक आ गया, आप कहते हैं कि जहां अभिव्यक्ति होती है वहां अभिव्यंजक रहेगा, ठीक है, अभिव्यंजक रहने मात्र से अगर अभिव्यक्ति हो जाएगी तब घट अगर नहीं है आदित्य भी उदय हो जाए, दीपत नहीं आदित्य भी उदय हो जाने पर भी उपलब्धि नहीं होगी, इसलिए पूर्व सत्व तो मानना ही पड़ेगा। आप जो कह रहे हैं अर्थात तो अभिव्यंजक रहना चाहिए वो ठीक है, किंतु अभिव्यंजक पदार्थ उत्पत्ति में हेतु नहीं है, वो तो व्यंजक है, व्यंजक कारक नहीं हो जाएगा, तो सिद्धांत ये बात कह रहे हैं। आगे उक्ते अनुमाने कार्यस्य सदा उपलब्धि प्रसंगम पक्ष बाधकम आशंकते। अनुमान जो आप दे दिए विमतम प्राग अभिव्यक्ते है सत अभिव्यक्ति विषयत्वात्, ये जो अनुमान दे दिए, ये अनुमान में अभी बौद्ध कह रहा है कि अगर आप ऐसे कहेंगे तो कार्य सदा उपलब्धि होगी, क्योंकि कार्य तो पहले सत है, असत है तो ये अगर प्रकाश रहेगा तो अर्थात अभिव्यक्ति होने से पहले भी अर्थात सर्वदा कार्य का उपलब्धि हो, इस प्रकार के वो कह रहे हैं। तो ये नहीं होता है ये बाधक है, इसलिए कार्य सत नहीं हो पाएगा, पूर्व पक्ष कहते हैं उक्ते अनुमाने कार्य से सदा उपलब्धि प्रसंग ये पक्ष का बाधक होगा। पक्ष अर्थात विमतम, आप जो कार्य को कहते हैं कार्य कार्य की अभिव्यक्ति होती है तो ये जो कहते हैं ये पक्ष का बाधक होगा। 14 नंबर टिप्पणी में दिए हैं पक्ष बाधकम अनुमान विषयभूतस्य पक्षस्य, अनुमान का विषय पक्ष होता है उसमें साध्य का सिद्ध करेंगे, तो सिद्धांती अभिमतस्य कार्य सार्वधिकत्वस्य, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि कार्य सत इसलिए कार्य सर्वदा रहेगा, सार्वधिकस्य बाधकम, बाधकम क्या कहते हैं अभाव संपादकम, तो कार्य का अभाव अगर होगा तो तब सिद्धांती जो कह रहा है कि कार्य सर्वदा रहेगा ये बाधक हो जाएगा, तो कार्य का अभाव अभी पूर्व पक्ष कहना चाहता है। तो इति आशंकते न, अभी पूर्व पक्ष आशंका कर रहे हैं भाष्य में न, न अर्थात तो पूर्व पक्ष सिद्धांति बात को न कहता है। क्या न कहता है, टीका में उसको कहते हैं उक्त अनुमान निषेधो नर्थ, आप जो अनुमान दिए वो अनुमान का निषेध कर रहा है पूर्व पक्ष, कहता है ये अनुमान ठीक नहीं है। तो क्या ठीक नहीं है, तो अगर आप कार्य सत बोल करके कहेंगे ते अविद्यमान तो अभाव, कार्य आपका सत हो गया तो तरही ते ते अर्थात तब सिद्धांति ना, आप सिद्धांति का अविद्यमान तो अभाव, किंतु कार्य तो सत हो गया इसलिए अविद्यमान नहीं होगा तो उपलब्धियत एव, कार्य का सर्वदा उपलब्धि होनी चाहिए क्योंकि वो तो सत हो गया। इति चेत पूर्व पक्ष कहा, अभी सिद्धांति कहेगा टीका में आगे पृष्ठा में है अविद्यमानत्व अभावात इति छेद, भाष्य में दिया ना कि ते अविद्यमानत्व अभावात, वहां तो ते अविद्यमानत्व अभावात वहां तो एंग पदांत दे खंडाकार लगा दिए, तो खंडाकार लगाना इसके लिए सूत्र है, एंग पदांत दति के आगे फिर सूत्र है खंडाकारम दातव्यम, इस प्रकार की नहीं है तो आप अभी लगा दिए, तो अगर नहीं लगेगा तो ते विद्यमानत्व अभावात पदच्छेद हो जाएगा, इसलिए कहते हैं ते अविद्यमानत्व। ठीक है, मैं इस प्रकार की कहते हैं, उससे पता चलता है कि पहले खंडाकार नहीं लगाया जाता था, अभी सब लगा देते हैं। आगे अनुमान है बाधक उपन्यासम विभ्रणति, पूर्व पक्ष कह दिया कि अनुमान में बाधक है, अर्थात आप जो पक्ष में साध्य सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं उसका अभाव है, बाधक होगा, उसका विवरण करते हैं। अच्छा, क्योंकि पूर्व पक्ष कहा कि जिसका अभिव्यक्ति होती है उसका अभिव्यंजक रहता है, सिद्धांति कहता है कि जिसका अभिव्यक्ति होती है वो प्राग सत्व है, तो ये प्राग सत्व का पूर्व पक्ष निराकरण करेगा, कह दिया कि अगर प्राग सत्व होगा सर्वदा उपलब्धि होनी चाहिए, किंतु सर्वदा उपलब्धि तो नहीं होता है इसलिए प्राग सत्व कैसे निर्णय होगा, ये पूर्व पक्ष कहेगा। अनुमाने बाधक उपन्यासम विवृणति, अभी पूर्व पक्ष क्योंकि बाधक पूर्व पक्ष दे रहा है वही उसका विवरण कर रहा है। पूर्व पृष्ठा में भाष्य में था द्वितीय पैराग्राफ में नहीं तब, तब अर्थात वेदांति न, अभी पूर्व पक्ष कह रहा है तुम्हारा घटादि कार्यम कदाचित अपि अविद्यमानम, आपका मत में तो फिर घटादि कार्य कभी अविद्यमान नहीं होगा, आप तो सत्कार्य कहते हैं अविद्यमानम इति इति अर्थात अतः उदिते आदित्य उपलब्ध्येत एव, कुलाल चाहे घट बनाए न बनाए अभिव्यंजक अगर आ जाएगा आदित्य उदय हो जाएगा, आपका मत में तो घट सत ही है तो इसलिए उपलब्ध हो। अभी सिद्धांति कहेगा घट कैसे उपलब्ध होगा, ये मृत पिंड है ना, अथवा तमो आवरण है, तमो आवरण अगर होगा तो घट का उपलब्धि नहीं होगी, अथवा अभी मृत पिंड आवरण है अर्थात अभी घट बना नहीं, मृत पिंड ही आवरण है, पहले थोड़ा विचार हो गया था, अगर ये सब होंगे घट कैसे दिखेगा, पूर्व पक्ष इसलिए कह रहा है मृत पिंड असन्निहित है, अभी मृत पिंड नहीं है, मृत पिंड होगा तो मृत पिंड आवरण हो जाएगा, किंतु मृत पिंड असन्निहित है, और तमो आदि आवरण है, अभी आदित्य उदय हो गया कहाँ तम रहेगा, और कहीं कह देगा कि वस्त्र आवरण, इसलिए कहा तमो आदि जो भी आवरण है सब हटा दिया, आवरण च असति, ये पूर्व पक्ष कह रहे हैं मृत पिंड असन्निहित तमो आदि आवरण च असति, जो मृत पिंड असन्निहित यहाँ तो खंडाकार लगा दिए टीकाकार उसको कहते हैं वर्तमान वद। अच्छा असति ठीक है, भाष्य पंक्ति को पहले पूरा कर लेंगे फिर इसको देखेंगे, मृत पिंडे असन्निहित तमो आदि आवरण च असति, तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है अगर ये नहीं रहेंगे फिर घट दिखना चाहिए क्योंकि सत है, तो कहते हैं विद्यमानत्वाद इसलिए उपलब्धि है तो एव दिखना चाहिए आपका मत में, कुलाल घट बनाए न बनाए कहेंगे तो मृत पिंड भी आपका सामने में नहीं है, मृतपिंड होने से आवरण हो जाएगा, मृतपिंड नहीं है और प्रकाश भी सूर्य उदय हो गया, आपको अभी घट दिखना चाहिए। इति चेत यहाँ तक पूर्व पक्ष का वाक्य हुआ। इसको टीका में कहते हैं वर्तमान वध अतीत आगामी च घटादि सदैव चेत। सिद्धांति कह रहा है क्यों घट तो सत है, इसलिए वर्तमान घट जैसा सत है, उपलब्धि होती है जिस इसी प्रकार की अतीत आगामी च घटादि सदैव, आपका मत में वो सदैव चेत अगर होगा, उपलब्धि सामग्रियाम सत्याम, उपलब्धि का जो सामग्री है सामग्रियाम, उसको थोड़ा पाठ सीधा करना पड़ेगा ना, वो य आधा होना चाहिए था ना। अच्छा ग्रह को हलंत कर दिया, ये बड़ा कठिन है, फिर भी इसको थोड़ा बोलना पड़ेगा, मिलता है क्या उसका, अगर इस प्रकार की क्या ना उनको अक्षर नहीं मिलता है वो बड़ा कठिन हो जाता है। उपलब्धि सामग्रियाम सत्याम, प्रकाश अगर है, चक्षु अगर है, तो आपका तो मत में आगामी अथवा अतीत घट ये तो सब सती है, तो होने से तद्वत तो उपलब्धि सामग्री सत्याम तद्वत प्राग जनेर नाशाच ऊर्ध्वम उपलब्धियत। अभी अतीत आगामी घट, अतीत घट जो है उसका नाश हो गया, तो नाश के बाद आगामी घट जो है अभी उसका जन्म नहीं हुआ, तो जन्म उत्पत्ति है प्राग, तो प्राग जने हैं धातु ले लिया जनी, तो जनी अर्थात जन्म होने से पहले नाश के बाद उपलब्धि होनी चाहिए। आदित्य तो है आपका मत में तो घट सत है, और पूर्व सिद्धांत कहेगा कि उपलब्ध हो, पूर्व पक्ष कहते हैं नच एवं उपलब्ध्यते, ऐसा तो नहीं दिखता है। तस्मात अयुक्तम कार्य से सदा सत्वम इत्यर्थ, आपने जो कह दिया कार्य सदा सत ये बात ठीक नहीं है। तो असती च मृतपिंडे च असती और तमो आदि आवरण च असती, ऐसे दो कहा, उसके लिए कहते हैं मृतपिंड ग्रहणम। क्यों मृतपिंडे असती कहा पूर्व पक्ष, क्योंकि सिद्धांत कहते हैं कि मृतपिंड ग्रहणम विरोधी कार्यांतर उपलक्षणार्थम, कोई विरोधी कार्य रहेगा घट का विरोधी कार्य, जैसे पिंड हो जाएगा, कपाल हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा, उसको विरोधी कार्य, तो उसके उपलक्षण के लिए खाली पिंड नहीं, आप जितना भी कपाल कपाल का चूर्ण कुछ भी लीजिए। और असन्निहिते इति छेद मृतपिंडे असन्निहिते, वहां खंडाकार लगा दिया था भाष्य में, टीकाकार कह रहे हैं असन्निहिते इति छेद, इस प्रकार लेना है, छेद के आगे विराम कर दीजिए, असन्निहिते सती इति छेद। यहां तो पूर्व पक्ष वाक्य हो गया, पूर्व पक्ष क्या कह दिया कि आपको दिखना चाहिए, तो घट बनने का कोई इच्छा नहीं है, दिखना चाहिए आपका तो सद घट है। अच्छा अभी सिद्धांति यहां से आरंभ करता है, 14 टिप्पणी देखिए, विद्यमानत्वे सती अभिव्यक्तम उपलम्भ प्रयोजकम। सिद्धांति कहता है कि विद्यमानत्वे सती अभिव्यक्तम उपलम्भ का प्रयोजक होगा, आप खाली कह दिए कि अभिव्यक्त है तो उपलब्ध हो जाना चाहिए, खाली अभिव्यक्त से उपलब्ध नहीं हो जाएगा, विद्यमानत्व सती अभिव्यक्त अगर हो रहा है तब वो प्रयोजक बनेगा। अच्छा विद्यमानत्व सती तो विचार वहां थोड़ा देंगे, किंतु पूर्व पक्ष कहेगा कि विद्यमानत्व सती विशेषण क्यों देते हैं, आपका मत में तो विद्यमान है ना सत्कार्य है, आज जो सर्वदा रहेगा वो विशेषण कैसे बनेगा, विशेषण वो होना चाहिए जो कि कादाचित को होगा, कहेंगे ये उष्ण बनी, ये उष्ण बनी का विशेषण बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि व्यभिचार होता ही नहीं, बनी तो उष्ण होगा ही होगा, तो आप इसी प्रकार के विद्यमान होते सती इसको क्यों विशेषण दे रहे हैं, आप तो सत्कार्यवादी है तो है ही सर्वदा, अर्थात इस प्रकार के विचार चलना है। तो सिद्धांति कहेगा मतलब आखिरी चलते चलते सिद्धांति कह देगा कि हम सत्कार्यवादी है किंतु सर्वदा कार्य रूपेण सत्कार्यवादी हम नहीं है, कार्य कभी कार्य रूप से रहेगा कभी कारण रूप से रहेगा, मिला करके सत्कार्यवादी हम है, तो अभी कारण रूप से है, तो ये कारण रूप से रहना यही हो गया आवरण, मृतपिंड है चूर्ण है वो आवरण हो गया, तो ये सिद्धांति का आखिरी मत है। न तावत भाष्य में टीका में न तावद विद्यमानत्व मात्रम कार्यस्य सदा उपलम्भ आपादकम्। केवल विद्यमान हो जाने से कार्य सदा उपलम्भ हो जाएगा, इतने मात्र से ये नहीं। सतोपि घटादेर अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति और उपलब्धत्वात्। अच्छा, विद्यमान होने से उपलब्धि हो जाएगा। पूर्व पक्ष अभिव्यक्ति को नहीं कह करके यहाँ विद्यमान को कहा, क्योंकि बात चला कि विद्यमान है, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि सत्कार्य है, विद्यमान है तो उपलब्ध होना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है केवल विद्यमान होने से उपलब्ध हो जाएगा ऐसा नहीं है, विद्यमान तो है किंतु कारण रूप से विद्यमान है। इसलिए कह रहा है सिद्धांत, न तावत विद्यमान तो मात्रम कार्यस्य सदा उपलम्भ आपादकम्। केवल विद्यमान मात्र हो जाने से कार्य उपलब्ध हो जाएगा ऐसा बात नहीं है। सतोपि घटादेर, घट होने पर भी अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति और उपलब्धत्वात्। अभिव्यक्त है तो उपलब्धि होगी, अभिव्यक्त नहीं है तो उपलब्धि नहीं होगी। जैसे अंधकार में भी घट विद्यमान है किंतु प्रकाश नहीं है तो अभिव्यक्ति नहीं हुआ। इसी प्रकार की पिंड है तो घट है किंतु अभिव्यक्ति नहीं हुआ तो उपलब्धि नहीं हुआ। खाली विद्यमान हो जाने से उपलब्धि हो जाएगा नहीं है, अभिव्यक्ति भी चाहिए, अभिव्यंजक भी चाहिए। यहाँ क्या विचार हो गया, पूर्व पक्ष लाया था कि अभिव्यंजक के साथ उपलब्धि को जोड़ा था, सिद्धांति विद्यमानता के साथ जोड़ दिया। पूर्व पक्ष का विद्यमान है तो फिर उपलब्ध होना चाहिए, आपका मत में जो सर्वदा विद्यमान। सिद्धांत कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम जो अभिव्यंजकों को हटा दिया था उसको हटाता नहीं, मतलब विद्यमानत्व के साथ वो भी होना चाहिए। वो जिसको कहा इसको पहले हटा दिया, हटा करके विद्यमानत्व को सिद्ध किया, सिद्ध करने के बाद जिसको हटा दिया था उसको भी अभी साथ ला रहा है। पहले हुआ था ना कि है तो दिखना चाहिए, पूर्व पक्ष कहा था कि उपलब्धि है तो क्यों कहते हैं कि प्रकाश आ जाने से उपलब्ध हुआ, अभिव्यंजक है तो अभिव्यक्ति हो जाएगी। सिद्धांति कहता कि नहीं नहीं, है तो विद्यमान है तो अभिव्यक्ति होगी कहता, अर्थात ये जो अभिव्यंजकों को हटा दिया था तो अभी कह रहा है कि केवल विद्यमान होने से नहीं दिख जाएगा, अभिव्यंजक भी चाहिए। उद्देश्य क्या हुआ, अभिव्यंजकों को हटा दिया बाद में क्यों ले रहा है, विद्यमान तो प्रधान है, अभिव्यंजक गौण है, क्योंकि कार्य को सत प्रमाण करना इसका तात्पर्य है। इसलिए पहले विद्यमान को पहले सिद्ध किया, पूर्व पक्ष फिर जब कहा विद्यमान है तो दिखना चाहिए, ये कहता है कि नहीं नहीं अभिव्यक्ति भी साथ में होनी चाहिए। तो पहले विद्यमान दोनों लेते हैं, बाकी लोग अभिव्यक्ति को नहीं मानते हैं। न तावत विद्यमान तो मात्रम कार्यस्य सदा उपलम्भ आपादकम्। केवल विद्यमान हो जाने से उपलब्ध हो जाएगा ऐसा नहीं। सतो अपि घटादेर, घट होने पर भी अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति और उपलब्धत्वात्। अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति हो सप्तमी द्विवचन, अभिव्यक्ति होने पर उपलब्ध होगा, अनभिव्यक्ति हो जाने से उपलब्ध नहीं होगा। इति समाधत्ते सिद्धांति भाष्य में प्रथम पंक्ति में। न द्विविधत्वाद आवरणस्य, आवरण दो प्रकार की होती है, क्या है टीका में दिखाते हैं। अभिव्यक्ति सामग्री सत्वम अभिव्यक्ति साधकम्, अभिव्यक्ति का सामग्री है तो अभिव्यक्ति हो जाएगी। और न तु सतस तत् सामग्री नियमो अस्ति इति अभिप्रेत्य आह। अभिव्यक्ति का सामग्री है तो अभिव्यक्ति हो जाएगा, और सत का सामग्री है तो वह सत विद्यमानता होगा, तो इसलिए दोनों का सामग्री अलग अलग है। सिद्धांति कह रहे हैं अभिव्यक्ति सामग्री सत्वम च अभिव्यक्ति का साधक हो जाएगा, न तो सतह, अभिव्यक्ति का सामग्री हो जाने से सत का साधक नहीं हो जाएगा, न तो सतह क्यों तत् सामग्री नियमो अस्ति इति। न तो सतह सामग्री नियमो अस्ति, सत का सामग्री है अभिव्यक्ति का सामग्री हो जाएगा तो सत का भी सामग्री हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। न तो सतस तत् सामग्री नियमो, तत् सामग्री अर्थात अभिव्यक्ति सामग्री नियमो अस्ति। 15 नंबर टिप्पणी यहाँ देख सकते हैं हम लोग, थोड़ा लंबा दिया है क्या। अच्छा अभिव्यंजक नहीं, अतो 15 नंबर टिप्पणी का द्वितीय पंक्ति देख लीजिए। अतः सतो अपि अव्यज्यमानत्वम् स्थायित्ववादी भीर एष्टव्यम्। सत्व अपि होने पर भी अव्यज्यमानत्वम्, अभी अभिव्यक्त नहीं हुआ, मतलब सत होने से उपलब्ध हो जाएगा ऐसा नहीं, सत होने पर भी अव्यज्यमानत्वम् ये हो सकता है। घट से अलग कुछ सत को मान रही है, ना अभिव्यक्ति से अलग सत्व हाँ। मानते हैं मतलब जो घट को सत के साथ में जोड़ के देखते थे, सत मतलब घट जैसा कोई वस्तु होना चाहिए, बोले सत जो घट से भिन्न है जो कि अलग से वो अभिव्यक्त हो सकता है अपने। ना यह सत का अभिव्यक्ति कोई वस्तु के बिना उसका उपलब्धि तो नहीं हो पाएगा। यहाँ जो सत अर्थात तो कहते हैं कि घट सत्व का एक साधक और घट अभिव्यक्ति का साधक, ये दोनों अलग अलग है, तो यही यहाँ सिद्धांत आपका। अगर अभिव्यक्ति का साधक है तो अभिव्यक्ति क्यों हो पाएगा, किंतु सत का नहीं है तो अभिव्यक्ति किसका होगा, इसलिए सत होना प्रधान है, उसका साधक नहीं है तो वो उपलब्ध नहीं होगा, खाली अभिव्यंजक हो जाने पर भी नहीं होगा, क्योंकि इसका सत का अभी साधक नहीं आया है, घट का सत का साधक नहीं आया है। अर्थात प्रकाश जला दिए किंतु कुलाल नहीं है, यहाँ घट का सत का साधक अर्थात कुलाल भी चाहिए, तो कुलाल नहीं है तो प्रकाश हो जाने से भी नहीं होगा। न तो सतस तत् सामग्री नियमो अस्ति इति अभिप्रेत्य आह द्विविधत्वाद। भाष्य में द्विविधत्वाद आवरणस्य इसको स्पष्ट करते हैं टीका में, उत्पन्नस्य कुड्यादि आवरणम अनुत्पन्नस्य विशिष्ट कारणम इति द्वैविध्यमेव प्रतिज्ञापूर्वकं साधयति। घट अगर उत्पन्न हो गया तो कुड्य आदि आवरण हो जाएगा, कुड्य तम वस्त्र ये सब आवरण हो जाएगा, और अनुत्पन्न से घट अगर उत्पन्न नहीं हुआ तो विशिष्ट कारण ही उसका आवरण होगा, विशिष्ट कारण पिंडादि ये सब आवरण होंगे घट का, तो सिद्धांति कह रहा है दीवाल दीवाल अंधकार वस्त्र इत्यादि उत्पन्न घट का ये सब आवरण करेंगे। भाष्य में प्रथम पंक्ति में दिया घटादि कार्यस्य द्विविधम ही आवरणम मृदादेर अभिव्यक्तस्य तमः कुड्यादि। मृदादेह पंचमी उससे अभिव्यक्त उत्पन्न जो हो गया उसका तो तमः कुड्यादि आवरण होंगे, और प्राण अर्थात मृद से अभिव्यक्ति होने से पहले कहते हैं कि अभिव्यक्तेर प्राण मृदो अभिव्यक्तेर मृदो पंचमी अंत, मृद से अभिव्यक्त होने से पहले कहते मृदादि अवयवान पिंडादि कार्यांतर रूपेण संस्थान। मृद अवयव जो कि भी पिंड कपाल कपालिका रूप से है वही सब बनेंगे उसका आवरण, संस्थानम संस्थानम अर्थात तो उस रूप से आकार विशेष होकर। टीका में यदा उपलभ्यमान कारण अवयवान कार्यांतराकारेण स्थिति तदा नेदम कार्यम उपलभ्यते। यहाँ तक पंक्ति देखेंगे, यदा उपलभ्यमान कारण अवयवानम मृद जो चूर्ण मृद जो अवयव हैं वो अभी उपलभ्यमान हो रहे हैं, किंतु कार्यांतरा कारेण स्थिति कार्यांतर पिंड कपाल बन करके हैं ऐसा स्थिति में तदा नेदम कार्यम उपलभ्यते, ये कार्य घट उपलब्धि नहीं होगा अन्य रूप से है अभी, तत्र अन्यथा च उपलभ्यते। अन्यथा च अर्थात जब वो सब पिंड कपाल कपालिका इत्यादि से उपलब्ध नहीं होंगे कहते तब फिर घट उपलब्ध हो जाएगा। मृद अवयव उपलब्ध हो रहे हैं किंतु कार्यांतरेण तब घट की उपलब्धि नहीं होगा। मृद अवयव उपलब्ध हो रहे हैं किंतु कार्यांतर रूपेण नहीं तो फिर कैसे होगा घट रूपेण, तो यहाँ कहते हैं कि तत्र अन्यथा अन्यथा अर्थात कार्यांतर आकारेण जब नहीं होगा, मृद का अवयव का उपलब्धि हो रही है किंतु कार्यांतर आकारेण नहीं तो फिर घटाकारेण उपलब्धि हो जाएगी। तत्र अन्यथा च उपलभ्यते, अन्यथा च 17 नंबर टिप्पणी देखिए, तत्र अन्यथा इति तत्र तेषु कारण अवयवेषु कारण का अवयव उपलब्ध हो रहे हैं अन्यथा सत्सु अन्य प्रकार के दिख रहे हैं अर्थात कार्यांतर कारण स्थिति अभाव वत्सु कार्यांतर जो पिंड कपाल कपालिका इत्यादि आकार से स्थिति अभाव जब नहीं होगा तो फिर घट आकार से अभाव हो जाएगा। तो उस अवस्था घट आकार नहीं दिख रहे हैं पिंड आकार पिंडा आकार दिखेगा तो आवरण हो गया, अन्यथा अर्थात पिंड आदि आकार नहीं दिखेगा तो घटा आकार दिखेगा, किंतु मृद अवयव का उपलब्धि आना चाहिए अगर वो होता है तो अन्यथा च उपलब्यते इति अन्वय व्यतिरेक सिद्धम। कारण से अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध हुआ अर्थात कार्यांतरा कारण स्थिति उपलब्धि नहीं है, कार्यांतरा कारण स्थिति नहीं है तो उपलब्धि हो जाएगी। अन्वय व्यतिरेक सिद्धम कारण से कार्यांतर रूपेण स्थित कार्य आवरकत्वम इति द्रष्टव्यम्। कारण जो कि कार्यांतर रूपेण स्थित है वो कार्य का आवरक हो जाएगा। कारण अर्थात मृद जो कि कार्यांतर रूपेण स्थितम पिंडादि रूपेण स्थितम वो कार्य घट का आवरक हो जाएगा इति द्रष्टव्यम् जानना चाहिए। विशिष्टस्य कारणस्य आवरकत्व सिद्धो, विशिष्ट कारण हो गया जो कि कार्यांतर वो भी मतलब मृद तो मुख्य कारण हुआ, विशिष्ट कारण अर्थात तो वही कारण जब अन्य रूप ले लिया पिंडादि तो विशिष्टस्य कारणस्य पिंडादि रूपस्य आवरकत्व सिद्धो अभी ये घटका आवरक सिद्ध हुआ तो सिद्धम अर्थम आह अभी कहते हैं सिद्धांति उसका अर्थ कहता है भाष्य में। तस्मात् प्राग उत्पत्तेर विद्यमानस्य एव घटादि कार्यस्य आवृतत्वाद अनुपलब्धि। उत्पत्ति होने से पहले विद्यमान से अब घटादे है कार्य से घट कार्य है विद्यमान है फिर भी आवृत हो गया। उत्पत्ति होने से पहले किसके द्वारा आवृत हो गया पिंडादि के द्वारा तो होने से अनुपलब्धि इसलिए उपलब्ध नहीं हुआ। इसलिए कहते ना जहां बोर्ड देखेंगे कि साइट फॉर कहते ना नगर पालिका ऑफिस तो दिखेगा तो अर्थात तो अभी आवृत हुआ है तो कारण देखने से हमारा बुद्धि में आ जाता है कहते हैं यहाँ तो बनेगा हम उसका सत्व को स्वीकार कर लेते हैं यहाँ होगा वो। आगे टीका में प्राक कार्य अस्तित्व सिद्धे सदा तद उपलब्धि प्रसंग बाधकम निराकृत्य। पहले अगर कार्य का अस्तित्व है तो सदा उपलब्धि होनी चाहिए कहा था पूर्व पक्ष प्रसंग बाधक दिया था तो तद उपलब्धि प्रसंग ये बाधक हो जाएगा सिद्धांति का अनुमान को उसको अभी सिद्धांति निराकरण कर दिया आवरण होकर के भी रह सकता है। तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि आपका अभी घट सदा सत्व हुआ कभी आवृत होकर के कभी अनावृत होकर के तो फिर घटो अस्ति घटो नास्ति घटो भविष्यति घटो नष्ट इस प्रकार के सब व्यवहार कैसे होता है अगर सर्वदा है तो ये कहता है नष्टो घटो नास्ति घटो इत्यादि नास्ति अर्थात वही घट का वही पार्श्व में अन्वय हो जाएगा इत्यादि प्रयोग प्रत्यय भेद अनुपपत्ति ये नहीं हो पाएगा फिर अगर सर्वदा है तो ये बाधकांतर आपका सदा घट सत्य इसका बाधक है ये होगा तो ये व्यवहार कैसे करेंगे। 18 नंबर टिप्पणी देखिए घटो नष्टो घटो नास्ति उत्पन्नो घटो घटो अस्ति इति चत्वारः प्रयोगा बोध्या चार प्रयोग इस प्रकार के कहा जाते हैं। अत्र च घटो अस्ति इति प्रयोगस्य तो सदा अस्तित्व बाधकत्व अभावपि घटो अस्ति इतना कोई कहा ये वाक्य से आपको पता चल जाएगा क्या कि घट सदा अस्ति ऐसा नहीं हो पाएगा। प्रश्न है कि कोई शब्द व्यवहार क्या घटो अस्ति आप उसे जान लेंगे क्या ये घटो अनित्य है ऐसा जान सकते हैं क्या कोई कहेगा आकाशो अस्ति न्यायिक कहेगा आप कह देंगे आकाशो अनित्य है नहीं कह पाएंगे। इसलिए सदा सत्व का बाधक ये वाक्य हो जाएगा क्या घटो अस्ति इतना कह देने से घट का सदा सत्व का बाधक हो जाएगा क्या हम कहेंगे ब्रह्म अस्ति तो ये सदा सत्व का तो बाधक नहीं होता है। वो सत है कहते ना ना वो तो जो सद है जो वो तो क्षणिक उनका तो जो अभाव है उसको वो मतलब त्रिकाल बाध्य कहेंगे सत उनका क्षणिक है। आगे ठीक है हमें टिप्पणी में अत्र च घटो अस्ति इति प्रयोग ये सदा अस्तित्व का बाधक हो जाएगा क्या नहीं होगा बाधकत्व अभाव है ये बाधकत्व नहीं होगा किंतु इदानीम घटो अस्ति कोई कह दिया अभी घट है ये सदा अस्तित्व को कहता है क्या ये अनित्य को कह देगा। इदानीम घटो अस्ति इत्यस्य तद बुद्ध्यम, तद अर्थात सदा अस्तित्व का बाधकत्वम, ये तद के ऊपर जो चिन्ह देंगे सदा अस्तित्व बाधक के ऊपर वही चिन्ह, बाधक के ऊपर वही चिन्ह दे देंगे। इदानीम अस्ति कह देंगे तो सदा अस्तित्व का बाधक हो जाएगा, और घटो भविष्यति कह देंगे, घटो नष्ट कह देंगे, ये भी सदा अस्तित्व का बाधक हो जाएंगे सब। तो सदा अस्तित्व इदानीम इति किंचित काल अनुभेद अयोगात, अगर सदा अस्ति होगा तो फिर इदानीम, इदानीम शब्द का अर्थ किंचित काल, तो ये प्रयोग नहीं हो पाएगा। अगर आप इदानीम कहते हैं अर्थात सदा अस्तित्व का तो ये बाधक होगा। इसको टिप्पणी में कहें, आगे टीका में देखिए, नष्टो घटो नास्ति इत्यादि प्रयोग प्रत्यय भेद अनुपपत्तिम, ये बाधकांतर पूर्व पक्ष भी करेगा, अभी ये बाधक होगा। भाष्य में अंतिम पंक्ति, नष्टो उत्पन्न भाव अभाव शब्द प्रत्यय भेद, पूर्व पक्ष कह रहे हैं इसलिए सदा अस्ति नहीं कह पाएंगे, क्या क्या हो जाएगा, नष्टो घट उत्पन्न घट भाव घटस्य अभाव घटस्य, ये जो शब्द प्रयोग करते हैं और प्रत्यय लोगों को ज्ञान भी होता है, ये भेद संभव नहीं होगा अगर सदा अस्तित्व मानेंगे तो। सिद्धांति उत्तर देता है आगे, अभिव्यक्ति तिरोभाव और द्विविधत्व अपेक्षा, वही पूर्व प्रश्न भाष्य में अंतिम पंक्ति है ना, नष्टो उत्पन्न भाव, तो अभिव्यक्ति तिरोभाव को लेकर के ये सब प्रयोग होता है। अस्तित्व तो सदा है, जो हम कहते हैं कि केवल अस्तित्व हो जाने से उपलब्धि हो जाएगी ये बात नहीं है, अभिव्यक्ति भी साथ में चाहिए, अभिव्यक्ति है तो उपलब्धि हो जाएगी, नहीं है तो नहीं है। तो नष्टो उत्पन्न ये सब अभिव्यक्ति तिरोभाव को लेकर के कहा जाता है, अस्तित्व को लेकर के ये नहीं कहा जा रहा है, इसलिए कार्य भी ये सत हुआ, ये सिद्धांत निश्चय किया। अच्छा आज यहाँ तक ये क्या हमको कहना चाहते हैं, इसके द्वारा कार्य सत है, इतना उद्यम जो लगाते रहते हैं, कहते हैं थोड़ा भाई रुक जाना, जो आप करना चाहते हैं वो पहले से है, तब तो कहेंगे पहले से है तो दिखना चाहिए, कहते हैं अभिव्यक्ति नहीं होता है, अभी वो तिरोहित तो होकर के है, कहते हैं मैं अभिव्यक्ति कर दूंगा, अच्छा ठीक है, थोड़ा रुक तो गया ना पहले, अभी अभिव्यक्ति करेगा, उसका विचार को देखिए थोड़ा शिथिल कर दिया, पहले अभिव्यक्ति कर देगा वो, अर्थात तो पहले मानना पड़ेगा कि सब पदार्थ पहले से है, मैं कुछ अलौकिक कर दूंगा, ये सब छोड़ो भाई, कुछ आप अलौकिक नहीं कर पाएंगे, ये सब कैसे हमारा विचार को अर्थात धीरे धीरे शिथिल कर रहे हैं, जगत में जो अत्यधिक सत्य तो बुद्धि इसको धीरे धीरे हटा दे रहे हैं, ये उत्पन्न हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा, ये इसका जन्म हो जाएगा, इसका मृत्यु हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब ऐसे खाली मानते हैं, दो रोटी खाओ शांत रहो। चलो आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।